Yordam Kitap sunar. Komünist Manifesto. Yazan Karl Marx, Friedrich Engels. Çeviren Nail Satlıgan. Seslendiren Aydoğan Temel. Avrupa'da bir heyyula kol geziyor. Komünizm heyyulası. Yaşlı Avrupa'nın bütün devletleri, papası ve çarı, Metternich'i ve Gizos'u, Fransız radikalleri ve Alman hafiyeleri bu heyyulaya karşı kutsal bir sürgün avında el ele vermişlerdir. İktidardaki hasımları tarafından komünistlikle suçlanmamış bir tek muhalefet partisi gösterebilir misiniz? Bu komünizm karalamasını gerici hasımların olduğu kadar kendinden daha ileri muhaliflere de gerisin geri fırlatmamış bir tek muhalefet partisi gösterebilir misiniz? Bundan iki sonuç çıkıyor. Komünizm daha şimdiden bütün Avrupa devletlerince bir güç olarak kabul edilmiş bulunuyor. Komünistlerin görüşlerini, amaçlarını, eğilimlerini açıkça bütün dünyanın gözleri önüne sermelerinin ve bu komünizm heyulası masalına partinin kendisinin bir manifestosuyla karşılık vermelerinin tam zamanıdır. İşte bu amaçla çeşitli milliyetlerden komünistler Londra'da bir araya gelmişler ve İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Flamanca ve Danimarka dilinde yayınlanmak üzere aşağıdaki manifestoyu kaleme almışlardır. 1. Burjuvalar ve proleterler. Bugüne kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf mücadeleleri tarihidir. Özgür yurttaşla köle, patrisyenle pleb, baronla serf, lonca ustasıyla kalfa, sözün kısası, ezenle ezilen sürekli karşı karşıya gelmişler, her seferinde ya toplumun tümüyle devrimci bir dönüşüme uğramasıyla ya da çatışan sınıfların ortak yıkımıyla sonuçlanan, kimi zaman gizliden gizliye, kimi zaman açıktan açığa ama dur durak bilmeyen bir mücadele içinde olmuşlardır. Tarihin daha eski dönemlerinde hemen her yerde toplumun çeşitli zümreler halinde tamamıyla eklemlenişini, toplumsal konumların çok yönlü olarak derecelenişini görüyoruz. Eski Roma'da patrisyenler, şövalyeler, plebler, köleler, Orta Çağ'da feodal beyler, vasallar, lonca ustaları, kalfalar, serfler ve bu sınıfların hemen hepsinde de özel derecelenmeler. Feodal toplumun yıkıntıları arasından filizlenip yükselen modern burjuva toplumu, sınıf karşıtlıklarını ortadan kaldırmamıştır. Modern burjuva toplumu, eski sınıfların yerine yeni sınıflar, eski baskı koşullarının yerine yeni baskı koşulları, eski mücadele biçimlerinin yerine de yeni mücadele biçimleri getirmekten öteye gitmemiştir. Bununla birlikte dönemimizin, burjuva döneminin ayırt edici bir özelliği vardır. Sınıf karşıtlıklarını yalınlaştırmıştır bu dönem. Bütün bir toplum iki büyük düşman kampa, birbiriyle doğrudan doğruya karşı karşıya gelen iki büyük sınıfa, yani burjuvazi ile proletaryaya her geçen gün daha fazla bölünmektedir. Orta Çağ'ın serfleri arasından ilk kentlerin kasaba eşrafı Fallbürger doğdu. Bunların arasından da burjuvazinin ilk unsurları gelişti. Amerika'nın keşfi, Afrika'nın gemiyle dolaşılması yükselen burjuvaziye yepyeni alanlar açtı. Doğu Hindistan ve Çin pazarları, Amerika'nın sömürgeleştirilmesi, sömürgelerle yapılan ticaret, mübadele araçlarının ve genel olarak metaların artması, ticarete, denizciliğe, sanayiye o güne kadar görülmemiş bir canlanma sağladı. Ve böylelikle parçalanan feodal toplumun bağrındaki devrimci unsurun hızla gelişmesine yol açtı. Sanayinin şimdiye kadarki feodal ya da lonca kurallarına uygun işletme tarzı, yeni pazarlarla gittikçe büyüyen ihtiyacı artık karşılayamıyordu. Onun yerini manifaktür aldı. Lonca ustaları sanayici orta sınıfça bir köşeye itildi. Değişik loncalar arasındaki iş bölümü, bir tek atölyenin içindeki iş bölümü karşısında yok olup gitti. Bu arada pazarlar durmadan büyüyor, ihtiyaç durmadan artıyordu. Manifaktür bile yetersiz kalıyordu artık. İşte o zaman buharla makine sanayi üretiminde devrim yaptı. Manifaktürün yerini modern büyük sanayi aldı. Sanayici orta sınıfın yerini ise sanayici milyonerler, dev sanayi ordularının komutanları, modern burjuvalar. Büyük sanayi, Amerika'nın keşfiyle yola açılan dünya pazarını kurdu. Bu pazar ticarette, denizcilikte ve kara ulaşımında çok büyük gelişmeye yol açtı. Bu gelişme de sanayinin yayılmasını sağladı. Sanayi, ticaret, denizcilik ve demir yolları yayıldıkça burjuvazi de gelişti. Sermayelerini artırdı ve orta çağ artığı sınıfları bir bir arka plana itti. Demek ki modern burjuvazinin kendisinin de uzun bir gelişme seyrinin üretim ve mübadele tarzında meydana gelen bir dizi alt üst oluşun ürünü olduğunu görüyoruz. Burjuvazinin bu gelişme aşamalarından her birine ona denk düşen siyasi bir ilerleme eşlik etti. Feodal beylerin hakimiyeti altında ezilen bir zümre, komünde silahlı ve kendi kendini yöneten bir birlik olan asosiyasyon, kimi yerde bağımsız bir kent cumhuriyeti, kimi yerde monarşinin vergi ödemekle yükümlü üçüncü zümresini oluşturan, daha sonraları da manifaktür döneminde soyluluğa karşı bir ağırlık unsuru olarak ya meşruti monarşiye ya da mutlak monarşiye hizmet eden, genel olarak büyük monarşilerin temel taşı olan burjuvazi, en sonunda büyük sanayinin ve dünya pazarının oluşmasından bu yana modern temsili devlette siyasi hakimiyeti tek başına ele geçirdi. Modern devlet iktidarı, bütün burjuva sınıfının ortak işlerini yöneten bir kuruldan başka bir şey değildir. Burjuvazi, tarihte son derece devrimci bir rol oynamıştır. Burjuvazi, hakimiyeti ele geçirdiği her yerde, bütün feodal, ataerkil, kır yaşamına özgü ilişkilere son vermiştir. İnsanı, tabii mafevkine bağlayan karmakarışık feodal bağları, acımasızca kesip atmış ve insanla, insan arasında katıksız çıkardan, katı nakit ödemeden başka bir bağ bırakmamıştır. Dini bağnazlığın, şövalye ruhunun, küçük burjuva duygusallığının, ilahi vecde gelişlerini, bencil hesabın buzlu sularında boğmuştur. Kişisel onuru mübadele değerine dönüştürmüş ve sayısız müseccel ve mükteseb hürriyetin yerine o tek acımasız özgürlüğü, ticaret yapma özgürlüğünü geçirmiştir. Sözün kısası, dini ve siyasi yanılsamaların ardına gizlenen sömürünün yerine açık, hayasız, dolaysız, gaddar sömürüyü geçirmiştir. Burjuvazi, onca zamandır onurlu sayılan ve önünde huşuyla eğilinen her faaliyeti çevreleyen haleyi söküp atmıştır. Hekimi de, hukukçuyu da, rahibi de, şairi de, bilim adamını da kendi ücretli işçisi yapıp çıkmıştır. Burjuvazi, aile ilişkisinin dokunaklı duygusal örtüsünü yırtıp atmış, basit bir para ilişkisine indirgemiştir bu ilişkiyi. Burjuvazi, gericiliğin o kadar hayranlık duyduğu orta çağdaki kaba kuvvet tezahürünün nasıl olup da en miskin bir tembellikle tam bir uyum içinde olduğunu açığa çıkarmıştır. İnsan faaliyetinin neler yaratabileceğini ilk ortaya koyan burjuvazi olmuştur. Mısır'ın piramitlerinden, Roma'nın su kemerlerinden ve gotik katedrallerden kat kat üstün harikalar yaratmıştır burjuvazi. Göçleri ve Haçlı seferlerini gölgede bırakan seferler gerçekleştirmiştir. Burjuvazi, üretim araçlarını, dolayısıyla üretim ilişkilerini ve bununla birlikte bütün toplumsal ilişkileri durmadan devrimcileştirmeksizin var olamaz. Oysa eski üretim tarzının olduğu gibi korunması, daha önceki bütün sanayici sınıfların ilk varoluş koşuluydu. Üretimin durmadan altüst edilmesi, bütün toplumsal koşulların aralıksız sarsılışı ve bitmek bilmeyen bir belirsizlik ve çalkantı, burjuva dönemini öteki bütün dönemlerden ayırt eder. Bütün kemikleşmiş, donmuş ilişkiler, arkaları sıra gelen, eskiden beri saygıdeğer tasavvur ve görüşlerle birlikte silinip gider. Yeni oluşanlarsa daha kemikleşmeye fırsat bulamadan eskir. Katı olan her şey buharlaşıyor. Kutsal olan her şey ayaklar altına alınıyor. Ve insanlar nihayet hayattaki konumlarına, karşılıklı ilişkilerine soğukkanlı bir gözle bakmaya zorlanıyorlar. Ürünleri için durmadan genişleyen bir pazara gerek duyması, burjuvaziyi yeryüzünün dört bir bucağına salar. Her yerde yuvalanmak, her yere yerleşmek, her yerle bağlantılar kurmak zorundadır burjuvazi. Burjuvazi, dünya pazarını sömürerek, bütün ülkelerdeki üretim ve tüketime kozmopolit bir nitelik kazandırmıştır. Burjuvazi, sanayinin üzerinde durduğu ulusal zemini ayaklarının altından çekip alarak gericileri büyük bir yasa boğmuştur. Köhne ulusal sanayiler yıkılmıştır ve günden güne yıkılmaktadır. Bunların yerini, kurulmaları bütün uygar uluslar için bir ölüm kalım sorunu haline gelen yeni sanayiler, artık yerli ham maddeleri değil de en uzak yerlerden getirilen ham maddeleri işleyen ve ürünleri yalnızca ülke içinde değil, aynı zamanda bütün kıtalarda tüketilen sanayiler almaktadır. Ülke içinde üretilen malların karşılayabildiği eski ihtiyaçların yerini, uzak ülke ve iklimlerin ürünlerini zorunlu kılan yeni ihtiyaçların aldığı görülmektedir. Eski yerel ve ulusal kendi kendine yeterliliğin ve içe kapanıklığın yerini çok yönlü ilişkiler, ulusların çok yönlü karşılıklı bağımlılığı almaktadır. Üstelik yalnızca maddi üretimde değil, zihni üretimde de. Tek tek ulusların yarattığı zihni ürünler herkesin ortak malı olmaktadır. Ulusal tek yanlılık ve dar kafalılık her geçen gün biraz daha olanaksızlaşmakta ve çeşitli ulusal ve yerel edebiyatlardan bir dünya edebiyatı doğmaktadır. Burjuvazi, bütün üretim araçlarının hızla iyileşmesi, iletişimin son derece kolaylaşması, sonunda bütün ulusları, hatta en barbarlarını bile uygarlığın bağrına çekiyor. Burjuvazinin metalarının ucuz fiyatları, bütün Çin setlerini yerle bir eden, barbarların yabancılara karşı duyduğu, alabildiğine inatçı nefreti zorla dize getiren ağır toplardır. Burjuvazi, bütün ulusları yok olup gitmemek için burjuvazinin üretim tarzını benimsemek zorunda bırakıyor. Bütün ulusları kendisinin uygarlık dediği şeyi kabullenmek, yani burjuva olmak zorunda bırakıyor. Açıkçası burjuvazi kendi suretinde bir dünya yaratıyor. Burjuvazi kırsal alanı kentin boyunduruğuna soktu. Koca koca kentler yarattı. Kırsal nüfusa oranla kent nüfusunu büyük ölçüde artırdı ve böylece nüfusun hatırı sayılır bir parçasını kır hayatının yalıtılmışlığından kurtardı. Tıpkı kırsal alanı kente bağımlı kıldığı gibi, barbar ve yarı barbar ülkeleri uygar ülkelere, köylü halkları burjuva halklara, şarkı garpa bağımlı kıldı. Burjuvazi, üretim araçlarının, mülkiyetin ve nüfusun dağınıklığına her geçen gün biraz daha son veriyor. Burjuvazi, nüfusu bir araya topladı. Üretim araçlarını merkezileştirdi ve mülkiyeti birkaç elde yoğunlaştırdı. Bunun zorunlu sonucu siyasi merkezileşme oldu. Ayrı ayrı çıkarları, yasaları, hükümetleri ve vergileri bulunan bağımsız, neredeyse yalnızca müttefik durumundaki eyaletler, bir tek ulus, bir tek hükümet, bir tek yasa, bir tek ulusal sınıf çıkarı, bir tek gümrük hattı altında birleştirildi. Burjuvazi, henüz yüzyılı bulmayan sınıf hakimiyeti süresince, daha önceki kuşakların hepsinden daha büyük ve daha görkemli üretici güçler yarattı. Doğa güçlerine boyun eğdirilmesi, makineler, kimyanın sanayi ve tarıma uygulanması, buharlı gemiler, demir yolları, elektrikli telgraflar, koskoca kıtaların tarıma, nehirlerin gemiciliğe elverişli kılınması, mantar gibi biten dev nüfuslar, daha önceki yüzyıllarda toplumsal emeğin bağrında bu üretici güçlerin yattığına ilişkin bir ön sezi olsun var mıydı acaba? Demek ki burjuvazinin üzerinde yükseldiği temeli meydana getiren üretim ve mübadele araçları feodal toplumun bağrında oluşmuştu. Bu üretim ve mübadele araçlarının belli bir gelişme aşamasında feodal toplumun üretim ve mübadele koşulları, tarımın ve manifaktürün feodal örgütlenmesi, sözün kısası feodal mülkiyet ilişkileri, gelişmiş bulunan üretici güçlere artık ayak uyduramaz olmuştu. Bunlar üretimi geliştirecek yerde köstekliyordu. O ölçüde birer ayak bağı olup çıkmışlardı. Bunların sökülüp atılmaları gerekiyordu, sökülüp atıldılar. Bunların yerini kendilerine uygun bir toplumsal ve siyasi yapı ve burjuva sınıfının iktisadi ve siyasi hakimiyetiyle birlikte serbest rekabet aldı. Gözlerimizin önünde buna benzer bir hareket yaşanıyor. Burjuva, üretim ve mübadele ilişkileri, burjuva mülkiyet ilişkileri, o dev üretim ve mübadele araçlarını peyda etmiş olan modern burjuva toplumu, büyüler yaparak çağırdığı cehennem kuvvetlerine artık söz geçiremeyen büyücünün durumuna düşmüş bulunuyor. On yıllardır sanayinin ve ticaretin tarihi, modern üretici güçlerin modern üretim ilişkilerine karşı burjuvazinin ve onun hakimiyetinin yaşam koşulları olan mülkiyet ilişkilerine karşı isyanının tarihinden başka bir şey değildir. Dönem dönem tekrarlanarak her seferinde bütün burjuva toplumunun varoluşunu daha da korkutucu bir biçimde tehdit eden ticari bunalımları belirtmek yeter. Ticari bunalımlar sırasında yalnızca eldeki ürünlerin büyük bir bölümü değil, daha önce yaratılmış üretici güçlerin büyük bir bölümü de yok oluyor. Bu bunalımlar sırasında daha önceki bütün dönemlerde olsa olsa bir saçmalık olarak görülebilecek toplumsal bir salgın, aşırı üretim salgını baş gösterir. Toplum ansızın geçici bir barbarlığa geri döner. Sanki bir açlık, genel bir imha savaşı bütün geçim araçlarının kökünü kurutmuş, sanayi, ticaret yok edilmiştir. Peki neden böyle olur? Çünkü çok fazla uygarlık, çok fazla geçim aracı, çok fazla sanayi, çok fazla ticaret vardır. Toplumun emrindeki üretici güçler artık burjuva mülkiyet ilişkilerinin daha da gelişmesini sağlayamaz olmuştur. Tam tersine artık kendilerini köstekleyen bu ilişkilere göre çok daha fazla güçlenmişlerdir. Bu ayak bağlarından kurtulur kurtulmaz, bütün burjuva toplumunu alt üst eder. Burjuva mülkiyetinin varoluşunu tehlikeye sokarlar. Burjuva ilişkileri, bu üretici güçlerin yarattığı zenginliği kucaklayamayacak kadar dardır. Peki, burjuvazi bunalımların nasıl üstesinden gelir? Bir yandan, yığınla üretici gücü zorla yok ederek, öte yandan da yeni pazarlar ele geçirerek ve eski pazarları daha da fazla sömürerek. Yani daha yaygın ve daha şiddetli bunalımların yolunu açarak ve bu bunalımları önleyebilecek araçları gittikçe azaltarak. Burjuvazinin feodalizmi yere çalarken kullandığı silahlar şimdi burjuvazinin kendisine çevrilmiştir. Ama burjuvazi kendisine ölüm getiren silahları geliştirmekle kalmamış, aynı zamanda bu silahları kullanacak insanları, modern işçileri, proleterleri yaratmıştır. Burjuvazi, yani sermaye geliştikçe ancak iş buldukları sürece yaşayabilen ve ancak emekleri sermayeyi artırdığı sürece iş bulabilen modern emekçiler sınıfı olan proletaryada gelişir. Kendilerini parça parça satmak zorunda olan bu işçiler, bütün öteki ticari mallar gibi bir metadırlar ve bu yüzden de rekabetin yol açtığı bütün karışıklıkların, piyasada meydana gelen bütün dalgalanmaların etkisine açıktırlar. Proleterlerin yaptığı iş, makinelerin yaygın bir biçimde kullanılması ve iş bölümü nedeniyle bütün bağımsız niteliğini ve bunun sonunda da işçi için bütün çekiciliğini yitirmiştir. Makinenin bir uzantısı olup çıkmıştır işçi. Artık ondan istenilen en basit, en tek düze, en kolay edinilir bir beceridir yalnızca. Bu nedenle bir işçinin maliyeti neredeyse bütünüyle hayatta kalabilmesi ve soyunu sürdürebilmesi için gerekli geçim araçlarıyla sınırlıdır. Ama bir metanın, dolayısıyla emeğin de fiyatı onun üretim maliyetine eşittir. Dolayısıyla yapılan işin çekilmezliği arttıkça ücret azalır. Üstelik makinelerin kullanılması ve iş bölümü arttıkça bir yandan çalışma saatlerinin uzaması, bir yandan belli bir süre içinde yapılan işin artması, makinelerin hızlandırılması ve benzerleri sonunda işin kütlesi de ağırlaşır. Modern sanayi, ataerkil ustanın küçük işliğini sanayi sermayecisinin büyük fabrikasına dönüştürmüştür. Fabrikaya doldurulan işçi kitleleri askerler gibi örgütlenmiştir. Onlar sanayi ordusunun rütbesiz askerleri olarak tam bir subaylar ve ast subaylar hiyerarşisinin denetim altına alınmışlardır. Onlar yalnızca burjuvazinin, burjuva devletinin köleleri olmakla kalmazlar, her gün, her saat makineler, ustabaşı ve en çok da tek tek imalatçı burjuvaların kendileri tarafından köleleştirilirler. Bu zorbalık, amacının kazanç olduğunu ne kadar açık bir biçimde ortaya koyarsa, o kadar aşağılık, o kadar tiksindirici, o kadar dayanılmaz olur. Kol emeği ne kadar az beceri ve kuvvet tezahürü gerektirirse, başka bir deyişle, modern sanayi ne kadar gelişirse, erkek emeğinin yerini o ölçüde kadın emeği alır. Cinsiyet ve yaş farklılıklarının işçi sınıfı için hiçbir ayırt edici toplumsal geçerliliği kalmamıştır artık. Bütün işçiler yaş ve cinsiyetlerine göre maliyetleri değişik olan birer emek aracıdırlar. İşçinin fabrikatör tarafından sömürülmesi, ücretini nakden almasıyla o an için sona erer ermez, bu kez de burjuvazinin öteki kesimleri, ev sahibi, bakkalı, tefecisi ve benzerleri çöker tepesine. Şimdiye kadarki küçük orta zümreler, küçük sanayiciler, tüccarlar ve rantiyeler, zanaatkarlar ve köylüler, bütün bu sınıflar kısmen kendi küçük, sermayeleri büyük sanayinin işletilmesine yetmediği ve daha büyük sermayecilerle rekabet içinde batıp gittiği için, kısmen de yeni üretim tarzları onların becerilerini değersizleştirdiği için proletaryanın katına inerler. Böylece proletaryaya nüfusun bütün sınıflarından katılmalar olur. Proletarya çeşitli gelişme aşamalarından geçer. Daha doğar doğmaz burjuvaziye karşı mücadelesi başlar. Önce tek tek işçiler, sonra bir fabrikanın işçileri, daha sonra da bir bölgede aynı iş kolunda çalışan işçiler, kendilerini doğrudan sömüren tek tek burjuvalara karşı mücadele ederler. Bunlar saldırılarını yalnızca burjuva üretim ilişkilerine değil, doğrudan doğruya üretim araçlarına yöneltirler. Yabancı rakip malları kırıp döker, makineleri parçalar, fabrikaları ateşe verir, ortaçağ işçisinin yitip giden konumunu yeniden kazanmaya uğraşırlar. Bu aşamada işçiler, ülkenin dört bir yanına dağılmış ve kendi içlerindeki rekabetten dolayı parçalanmış, bütünlükten yoksun bir yığın durumundadırlar. İşçilerin kitle halinde bir araya gelişleri, henüz onların kendi birleşmelerinin bir sonucu değil, kendi siyasi amaçlarını gerçekleştirmek için bütün proletaryayı harekete geçirmek zorunda olan, daha bir sürede bunu başarabilecek durumda bulunan burjuvazinin birleşmesinin bir sonucudur. Demek ki proleterler bu aşamada kendi düşmanlarına karşı değil, düşmanlarının düşmanlarına karşı, mutlak monarşinin kalıntılarına, toprak sahiplerine, sanayici olmayan burjuvalara, küçük burjuvalara karşı savaşırlar. Böylece bütün tarihi hareket burjuvazinin elinde yoğunlaşır. Böyle elde edilen her zafer, burjuvazinin zaferi olur. Ama sanayinin gelişmesiyle birlikte, proletarya yalnızca sayıca artmakla kalmaz, daha büyük kitleler halinde bir araya gelir, güçlenir ve bu gücün daha fazla farkına varır. Makineler, çalışmadaki bütün ayrımları silip attıkça ve ücretleri hemen her yerde aynı düşük düzeye indirdikçe, proletaryanın saflarındaki farklı çıkarlar, yaşam koşulları da gitgide eşitlenir. Burjuvalar arasında durmadan büyüyen rekabet ve bunun sonucunda ortaya çıkan ticari bunalımlar, işçi ücretlerini gittikçe daha dalgalı kılar. Makineler gittikçe daha hızlı geliştiği, durmadan iyileştiği için geçimleri günden güne belirsizleşir. Tek tek işçilerle tek tek burjuvalar arasındaki çarpışmalar giderek iki sınıf arasındaki çarpışmalar niteliğini alır. İşçiler burjuvalara karşı koalisyonlar kurmaya başlarlar. Ücretlerini savunmak için omuz omuza verirler. Hatta zaman zaman meydana gelen isyanlara önceden hazırlanabilmek için kalıcı birlikler kurarlar. Bu kavga yer yer ayaklanmalara dönüşür. Kimi zaman işçiler galip gelir ama yalnız bir süre için. İşçilerin mücadelelerinin gerçek sonucu hemen o anda elde edilen başarı da değil, işçilerin durmadan genişleyen birliğindedir. Büyük sanayice yaratılan ve farklı bölgelerdeki işçilerin birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlayan gelişmiş iletişim araçları bu birliğe yardımcı olur. Hepsi de aynı niteliği taşıyan çok sayıda yerel mücadeleyi, ülke çapında bir tek sınıf mücadelesinde merkezileştirmek için gerekli olan da sırf bu bağlantıdır işte. Ama her sınıf mücadelesi siyasi bir mücadeledir. Ve ortaçağ kent soylularının köyler arası yollarıyla ancak birkaç yüzyılda ulaşabildikleri bu birliğe, modern proleterler demir yollarıyla birkaç yılda ulaşırlar. Proleterlerin bir sınıf olarak ve bunun sonunda da bir siyasi parti olarak örgütlenmeleri, işçilerin kendi aralarındaki rekabet yüzünden habire tökezler. Ama her seferinde daha güçlü, daha sağlam, daha kudretli olarak doğrulup ayağa kalkar. Burjuvazinin kendi içindeki bölünmelerden yararlanarak işçilerin belli çıkarlarının yasal olarak tanınmasını sağlar. İngiltere'de 10 saatlik iş günü tasarısı böyle yasalaşmıştır. Genel olarak eski toplumun içindeki çarpışmalar, proletaryanın gelişme sürecini birçok bakımdan hızlandırır. Burjuvazi sürekli bir kavganın içinde bulur kendini. İlk başta aristokrasiyle, daha sonra burjuvazinin kendisinin çıkarları, sanayinin ilerlemesiyle çelişen kesimleriyle, her zamanda bütün yabancı ülkelerin burjuvazisiyle. Burjuvazi, bütün bu kavgalarda proletaryaya başvurmak, proletaryadan yardım istemek ve dolayısıyla proletaryayı siyasi harekete çekmek zorunda kalır. Bu yüzden burjuvazi, kendi eğitiminin unsurlarını proletaryaya kendi eliyle sağlar. Başka bir deyişle, proletaryayı kendisine karşı savaşması için gerekli silahlarla donatır. Ayrıca daha önce de gördüğümüz gibi, sanayinin ilerlemesiyle birlikte hakim sınıfın bazı bileşenleri tümüyle proletaryanın saflarına itilir. Ya da en azından yaşam koşulları tehlikeye girer. Bunlar da proletaryaya bir yığın eğitim unsuru sağlar. En sonunda sınıf mücadelesinin belirleyici anının yaklaştığı zamanlarda hakim sınıf içinde bütün bir eski toplum içinde süre duran dağılma süreci öylesine sert, öylesine keskin bir nitelik alır ki, hakim sınıfın küçük bir kesimi kendini o sınıftan koparır ve devrimci sınıfa, geleceği elinde tutan sınıfa katılır. İşte bu yüzden bir zamanlar nasıl soyluluğun bir kesimi burjuvazinin safına geçtiyse, şimdi de burjuvazinin bir kesimi, özellikle de burjuva ideologlarının tarihin akışının bir bütün olarak teorik anlayışına erişmiş bir kesimi proletaryanın safına geçer. Bugün burjuvazi ile karşı karşıya gelen bütün sınıflar arasında yalnızca proletarya gerçekten devrimci bir sınıftır. Öteki sınıflar büyük sanayi karşısında çürür ve yok olur. Proletarya ise büyük sanayinin en has ürünüdür. Orta zümreler, küçük sanayici, küçük tüccar, zanaatkar, bütün bunlar orta zümreler olarak varlıklarını sürdürebilmek için burjuvaziye karşı mücadele ederler. Şu halde bunlar devrimci değil, muhafazakardır. Dahası gericidirler. Tarihin tekerleğini geriye doğru çevirmeye çalışırlar. Eğer devrimci bir yönleri varsa, sırf proleterleşmek üzere oldukları için vardır. Bu yönleriyle şimdiki çıkarlarını değil, gelecekteki çıkarlarını savunurlar. Kendi bakış açılarını bir yana bırakır, proletaryanın bakış açısını benimserler. Lümpen proletarya, eski toplumun en alt tabakalarının sessizce çürüyüp gitmesiyle oluşan bu yığın, yer yer bir proletarya devrimiyle hareketin içine sürüklenebilir. Ne var ki, içinde bulunduğu yaşam koşulları, onu gerici kışkırtmaların satın alınmış bir aleti olup çıkmaya daha yatkın kılar. Proletaryanın yaşadığı koşullarda eski toplumun yaşam koşulları şimdiden yok olmuştur. Proleterin mülkü yoktur. Proleterin karısı ve çocuklarıyla olan ilişkisinin burjuva aile ilişkisiyle hiçbir ortak yanı kalmamıştır. İngiltere'de de, Fransa'da da, Amerika'da da, Almanya'da da aynı olan modern sanayi emeği, sermayenin modern boyunduruğu proleterde ulusal karakterin zerresini bırakmamıştır. Proleterin gözünde yasalar da, ahlak da, din de, ardında bir sürü burjuva çıkarının pusuya yattığı bir sürü burjuva ön yargısından başka bir şey değildir. Bugüne kadar hakimiyeti ele geçiren bütün sınıflar, toplumun tümünü kendi mülk edinme koşullarına tabi kılarak elde etmiş oldukları konumu sağlamlaştırmaya çalışmışlardır. Proleterler daha önceki kendi mülk edinme tarzlarını ve böylece daha önceki bütün mülk edinme tarzlarını ortadan kaldırmaksızın toplumun üretici güçlerinin efendisi olamazlar. Proleterlerin güvenlik altına alınacak hiçbir şeyleri yoktur. Onlara düşen daha önceki bütün özel güvenlik ve özel sigortaları ortadan kaldırmaktır. Bugüne kadarki bütün hareketler ya azınlık hareketleri olmuşlardır ya da azınlıkların yararına hareketler. Proletarya hareketi ise muazzam çoğunluğun muazzam çoğunluk yararına bağımsız hareketidir. Günümüz toplumunun en alt tabakası olan proletarya, resmi toplumu oluşturan tabakaların üst yapısı tümüyle havaya uçurulmadan ayağa kalkıp doğrulamaz. İçerikte olmasa bile, biçimde proletaryanın burjuvaziye karşı mücadelesi ilk önce ulusal bir mücadeledir. Hiç kuşkusuz her bir ülkenin proletaryası önce kendi burjuvazisiyle hesaplaşmak zorundadır. Proletaryanın gelişmesinin genel evrelerini resmederken, mevcut toplumda hüküm süren az çok üstü kapalı iç savaşı, bu savaşın açık bir devrime dönüştüğü ve burjuvazinin zorla alaşağı edilmesi sayesinde proletaryanın hakimiyetinin temelini attığı noktaya kadar izledik. Daha önce de gördüğümüz gibi, bugüne kadarki her toplum biçimi, ezen ve ezilen sınıfların karşıtlığına dayanmıştır. Gel gelelim, bir sınıfı ezebilmek için, ona hiç değilse kölece varoluşunu güç bela sürdürebileceği koşulları sağlamak gerekir. Serflik döneminde serf kendini komün üyesi durumuna yükseltmiş, küçük burjuvada feodal mutlakiyetin boyunduruğu altında bir burjuva durumuna yükselmeyi becermişti. Oysa modern işçi sanayinin ilerlemesiyle birlikte yükseleceği yerde her geçen gün kendi sınıfının koşullarının altına düşer. işçi sefilleşir ve bu sefalet nüfustan da zenginlikten de daha hızlı gelişir. İşte bu noktada burjuvazinin artık toplumun hakim sınıfı olamayacağı ve kendi sınıfının varoluş koşullarını öncelikli yasa olarak topluma dayatamayacağı apaçık ortaya çıkar. Burjuvazi yönetmekten acizdir. Çünkü kölesine bu kölelik koşullarında bir varoluşu bile sağlayamaz. Çünkü kölesinin öyle bir duruma düşmesine yol açar ki, kölesi onu besleyeceği yerde o kölesini beslemek zorunda kalır. Toplum artık burjuvazinin hakimiyeti altında yaşayamaz. Başka bir deyişle, burjuvazinin yaşamı artık toplumla bağdaşmaz. Burjuva sınıfının varoluşunun ve hakimiyetinin temel koşulu, özel kişilerin elinde servetin birikmesi, sermayenin oluşması ve büyümesidir. Sermayenin koşulu, ücretli emektir. Ücretli emek, sırf işçiler arasındaki rekabete dayanır. Burjuvazi sanayinin ilerlemesinin iradesiz ve dirençsiz taşıyıcısıdır. Bu gelişme, işçilerin rekabetten kaynaklanan soyutlanmışlığının yerine, işçilerin ortaklaşmaktan kaynaklanan devrimci birleşimini geçirir. İşte bu nedenle, büyük sanayinin gelişmesi, üstünde burjuvazinin üretim yaptığı ve ürünleri mülk edindiği temelin kendisini burjuvazinin ayaklarının altından çeker. Dolayısıyla burjuvazi en başta kendi mezar kazıcısını üretir. Burjuvazinin yıkılışı ve proletaryanın zaferi aynı ölçüde kaçınılmazdır. İki. Proleterler ve komünistler. Komünistler genel olarak proleterlerle nasıl bir ilişki içindedirler? Komünistler öteki işçi partileri karşısında özel bir parti değillerdir. Komünistlerin bir bütün olarak proletaryanın çıkarlarından ayrı ve farklı çıkarları yoktur. Komünistler proletarya hareketini kalıba dökmek üzere hiçbir özel ilke koymazlar. Komünistler, öteki proletarya partilerinden yalnızca şu noktalarda ayrılırlar. Bir yandan proleterlerin farklı ulusal mücadelelerinde bütün proletaryanın ortak, milliyetten bağımsız çıkarlarını vurgular ve geçerli kılarlar. Öte yandan proletarya ile burjuvazi arasındaki mücadelenin geçtiği çeşitli gelişme aşamalarında her zaman hareketin tümünün çıkarını temsil ederler. Dolayısıyla komünistler, pratikte bütün ülkelerin işçi partilerinin en kararlı, hep ilerici bölümüdürler. Teorik bakımdan proletaryanın geri kalan kitlesi karşısında, proletarya hareketinin koşullarını, proletarya hareketinin seyrini ve genel sonuçlarını kavrama üstünlüğüne sahiptirler. Komünistlerin yakın amacı, bütün öteki proletarya partilerininkiyle birdir. Proletaryanın bir sınıf olarak oluşması, burjuva hakimiyetinin yıkılması, proletaryanın siyasi iktidarı ele geçirmesi. Komünistlerin teorik önermeleri asla şu ya da bu nizam-ı alemci tarafından icat edilen ya da keşfedilen düşüncelere, ilkelere dayanmaz. Bu önermeler, var olan bir sınıf mücadelesinin gözlerimizin önünde süre duran tarihi bir hareketin fiili ilişkilerinin genel birer ifadesidir, o kadar. Şimdiye kadarki mülkiyet ilişkilerine son verilmesi, komünizmin ayırt edici bir özelliği değildir. Bütün mülkiyet ilişkileri, sürekli bir tarihi değişmeye, sürekli bir tarihi değişikliğe uğramıştır. Söz gelimi, Fransız devrimi, feodal mülkiyete son vererek, onun yerine burjuva mülkiyetini geçirmiştir. Komünizmin ayırt edici özelliği, genel olarak mülkiyete son verilmesi değil, burjuva mülkiyetine son verilmesidir. Ama modern burjuva özel mülkiyeti, sınıf karşıtlıklarına, bazılarının başkaları tarafından sömürülmesine dayalı üretim ve ürünleri, mülk edinme düzeninin en son ve en eksiksiz ifadesidir. Bu anlamda komünistlerin teorisi, bir tek ifadeyle özetlenebilir. Özel mülkiyete son verilmesi. Biz komünistler, kişisel olarak edinilmiş, insanın kendi emeğinin ürünü olan mülkiyete, her türlü kişisel özgürlük, faaliyet ve bağımsızlığın temeli olduğu ileri sürülen mülkiyete son vermek istemekle suçlanmışızdır. İnsanın çalışarak elde ettiği, edindiği, kendi çabasıyla kazandığı mülkiyet, burjuva mülkiyetinden önceki küçük burjuva, küçük köylü mülkiyetimi sözünü ettiğimiz. Bunu ortadan kaldırmamıza gerek yok. Sanayinin gelişmesi onu yok etmiş bulunuyor ve her gün yok ediyor. Yoksa modern burjuva özel mülkiyetinden mi söz ediyorsunuz? Peki ücretli emek, proleterin emeği onun için mülkiyet yaratır mı? Asla. Ücretli emek sermaye yaratır. Başka bir deyişle, ücretli emeği sömüren, yeniden sömürülecek yeni ücretli emek oluşturmaksızın çoğalamayan bir mülkiyet yaratır. Bugünkü biçimiyle mülkiyet, sermaye ile ücretli emeğin karşıtlığı içinde hareket eder. Bu karşıtlığın her iki yanını inceleyelim şimdi de. Sermayeci olmak demek, üretimde salt kişisel bir konum değil, aynı zamanda toplumsal bir konum da almak demektir. Sermaye, ortaklaşa bir üründür ve ancak toplumun çok sayıda üyesinin birleşik eylemiyle, hatta son kertede ancak toplumun bütün üyelerinin birleşik eylemiyle harekete geçirilebilir. İşte bu yüzden sermaye kişisel değil, toplumsal bir güçtür. Dolayısıyla sermaye, ortak, toplumun bütün üyelerine ait bir mülkiyete dönüştürüldüğü zaman, kişisel mülkiyet, toplumsal mülkiyete dönüştürülmüş olmaz. Değişen, mülkiyetin toplumsal niteliğidir yalnızca. Mülkiyet, sınıf niteliğini yitirir, o kadar. Şimdi, ücretli emeği ele alalım. Ücretli emeğin ortalama fiyatı asgari ücrettir. Yani, işçinin bir işçi olarak hayatta kalabilmesi için gerekli olan geçim araçlarının tutarıdır. Bu nedenle ücretli emekçinin faaliyetiyle kazandığı kuru canını yeniden üretmesine ancak yeter. Biz emek ürünleri üzerindeki bu kişisel mülk edinmeyi doğrudan doğruya hayatın yeniden üretilmesini sağlayan ve başkalarının emeğine hükmetmeyi mümkün kılacak hiçbir safi getiri bırakmayan bir mülk edinmeyi asla ortadan kaldırmak niyetinde değiliz. Bizim bütün istediğimiz, bu mülk edinmenin, işçinin yalnızca sermayeyi arttırmak için yaşadığı, ancak hakim sınıfın çıkarının gerektirdiği ölçüde yaşadığı sefil niteliğini ortadan kaldırmaktır. Burjuva toplumunda canlı emek, birikmiş emeği arttırmanın bir aracından başka bir şey değildir. Komünist toplumdaysa, birikmiş emek, işçilerin yaşam sürecini daha kapsamlı kılmanın, zenginleştirmenin, ilerletmenin bir aracından başka bir şey değildir. Demek ki, burjuva toplumunda geçmişin bugüne hükmetmesine karşılık, komünist toplumda bugün geçmişe hükmeder. Burjuva toplumunda sermaye bağımsızdır ve kişiseldir. Faal birey ise bağımlıdır ve kişiliksizdir. Burjuvaziye bakarsanız, bu ilişkinin ortadan kaldırılması, kişiliğin ve özgürlüğün ortadan kaldırılmasıdır. Haklıdır. Ancak söz konusu olan, burjuva kişiliğini, bağımsızlığını ve özgürlüğünü ortadan kaldırmaktır. Günümüz burjuva üretim ilişkilerinde, özgürlükten kastedilen serbest ticaret, serbest alım-satımdır. Ama bezirganlık ortadan kalkarsa, serbest bezirganlık da ortadan kalkar. Serbest bezirganlığa ilişkin bu boş sözler, burjuvazimizin özgürlüğe ilişkin bütün öteki kuru sıkı atıcılıkları gibi ancak orta çağın sınırlı bezirganlığına karşı, eli kolu bağlı kent soylularına karşı söylendikleri zaman bir anlam taşır. Yoksa bezirganlığın, burjuva üretim ilişkilerinin ve burjuvazinin kendisinin komünizmce ortadan kaldırılmasına karşı söylendikleri zaman hiçbir anlam taşımazlar. Özel mülkiyete son vermek istememizi dehşetle karşılıyorsunuz. Ama sizin bugünkü toplumunuzda nüfusun 1/9 için özel mülkiyete son verilmiştir. Özel mülkiyetin bulunmasının nedeni 1/9'un elinde bulunmamasıdır. Demek ki siz bizi ancak toplumun ezici çoğunluğu için hiçbir mülkiyetin bulunmaması koşuluyla var olabilen bir mülkiyete son vermek istemekle suçluyorsunuz. Uzun sözün kısası, bizi sizin mülkiyetinize son vermek istemekle suçluyorsunuz. Elbette bizim istediğimiz bu. Emeğin artık sermayeye, paraya, toprak rantına, kısacası tekel altına alınabilecek bir toplumsal güce dönüştürülemez olduğu anda, bir başka deyişle kişisel mülkiyetin artık burjuva mülkiyetine dönüştürülemez olduğu anda, kişinin de ortadan kalkacağını söylüyorsunuz. O zaman kişi derken burjuvadan, burjuva mülk sahibinden başkasını kastetmediğinizi itiraf ediyorsunuz. Elbette bu kişi ortadan kaldırılmalıdır. Komünizm, hiç kimseyi toplumun ürünlerini mülk edinme gücünden yoksun kılmaz. İnsanı böyle bir mülk edinme yoluyla başkalarının emeğini boyunduruk altına alma gücünden yoksun kılar, hepsi bu. Özel mülkiyete son verilecek olursa, her türlü faaliyet durur ve genel bir tembellik yayılır diye bir itirazda bulunulmuştur. Öyle olsaydı, burjuva toplumu atalet yüzünden çoktan yıkılıp gitmiş olurdu. Çünkü bu toplumda çalışanlar kazanmazken, kazananlar çalışmamaktadırlar. Bütün bu tereddüt, şu totolojiden başka bir yere varmaz. Sermaye diye bir şey kalmayınca, ücretli emek diye bir şey de kalmaz. Maddi ürünlerin komünist mülk edinme ve üretim tarzına karşı ileri sürülen bütün itirazlar, zihni ürünlerin mülk edinme ve üretim tarzına da yaygınlaştırılmıştır. Burjuva sınıf, mülkiyetinin ortadan kalkmasını nasıl üretimin kendisinin ortadan kalkması olarak görürse, sınıf eğitiminin ortadan kalkmasını da bütün eğitimin ortadan kalkması olarak görür. Burjuvanın yitirilecek diye yakındığı eğitim, muazzam çoğunluk için bir makine gibi davranacak biçimde eğitilmektir. Ama bizimle tartışırken, kendi burjuva özgürlük, eğitim, hukuk ve benzerleri tasarımlarınızla burjuva mülkiyetine son verilmesini ölçüp durmayın. Sizin düşüncelerinizin kendileri, burjuva üretim ve mülkiyet ilişkilerinin birer ürünüdür. Tıpkı hukukunuzun da sizin sınıfınızın yasa haline getirilen iradesinden, içeriği sizin sınıfınızın maddi yaşam koşullarınca belirlenen bir iradeden başka bir şey olmayışı gibi. Sizi, üretim ve mülkiyet ilişkilerinizi tarihi, üretimin seyri içinde gelip geçici ilişkilerden, ölümsüz doğa ve akıl yasalarına dönüştürmeye yönelten bencil yanılgı, yok olmuş bütün hakim sınıflarla paylaştığınız bir yanılgıdır. Antik mülkiyet söz konusu olduğunda kavradığınız, feodal mülkiyet söz konusu olduğunda kavradığınız şeyi, burjuva mülkiyetine gelince kavrayamazsınız tabii. Ailenin ortadan kaldırılması. En köklü değişiklikleri savunanların bile, komünistlerin bu yüz kızartıcı niyeti karşısında kanı beynine sıçrıyor. Bugünkü aile, burjuva ailesi neye dayanıyor? Sermayeye, özel kazanca. Bu aile tam olarak gelişmiş biçimiyle yalnızca burjuvazi için vardır. Ama bu durum proleterlere ailesizliğin dayatılmasıyla ve açık fuhuşla tamamlanıyor. Kendisini tamamlayan şey kaybolup gittiği zaman, doğal olarak burjuvaların ailesi de kaybolup gidecek ve sermayenin ortadan kalkmasıyla birlikte her ikisi de ortadan kalkacaktır. Siz çocukların ana babaları tarafından sömürülmesine son vermek istemekle mi suçluyorsunuz bizi? Bu suç kabulümüzdür. Ama diyeceksiniz, ev eğitiminin yerine toplumsal eğitimi geçirmekle en sıcak ilişkileri yıkıyorsunuz. Peki, sizin eğitiminiz de toplumca belirlenmiş değil mi? Onu da içerisinde eğitim yaptığınız toplumsal ilişkiler, toplumun okul ve benzerleri aracılığıyla yaptığı dolaysız ya da dolaylı müdahale belirlemiyor mu? Toplumun eğitimi etkilemesini komünistler icat etmez. Komünistlerin yaptığı bu etkilemenin niteliğini değiştirmekten, eğitimi hakim sınıfın nüfuzundan kurtarmaktan başka bir şey değildir. Proleterler arasındaki bütün aile bağları, büyük sanayinin sonucu olarak kopup parçalandıkça ve çocuklar basit birer ticari mal ve emek aracına dönüştükçe, burjuvazinin aile ve eğitimden, ana babayla çocukların sıcak ilişkisinden dem vurması bir kat daha iğrençleşiyor. Ama siz komünistler, kadınların ortaklaşalığını getireceksiniz diye bir ağızdan yaygarayı basıyor bütün burjuvazi. Burjuva, karısını sırf bir üretim aracı olarak görür. Üretim araçlarının ortaklaşa kullanılacağını duyunca da pek doğal olarak ortaklaşalık kaderinin kadınların da başına geleceğinden başka bir sonuca varamaz. Söz konusu olanın tam da kadınların sırf birer üretim aracı olmaları konumunun ortadan kaldırılması olduğu aklının ucundan bile geçmez burjuvanın. Ayrıca burjuvalarımızın komünistler tarafından resmen kurulacağını iddia ettikleri, kadınların ortaklaşalığı karşısında duydukları yüksek ahlaklı dehşetten daha gülünç bir şey olamaz. Komünistlerin kadınların ortaklaşalığını getirmelerine gerek yoktur ki. Hemen her zaman var olan bir şeydir bu. Burjuvalarımız, bırakalım resmi fuhşu, yanlarında çalışan proleterlerin karılarının ve kızlarının emirlerinde olmalarıyla da yetinmez. Karşılıklı olarak karılarını ayartmaktan büyük bir zevk alırlar. Burjuva evliliği gerçekte evli kadınların ortaklaşalığıdır. Komünistler olsa olsa kadınların ortaklaşalığını iki yüzlülükle gizlenen bir şey olmaktan çıkarıp resmi, açık yürekli bir şey haline getirmek istemekle suçlanabilirler. Ayrıca bugünkü üretim ilişkilerinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte kadınların bu ilişkilerden kaynaklanan ortaklaşalığının yani resmi ve gayri resmi fuhşun da ortadan kalkacağı kendiliğinden anlaşılır. Komünistler ayrıca vatanı, milliyeti ortadan kaldırmak istemekle suçlanıyorlar. İşçilerin vatanı yoktur. Onlarda olmayan bir şeyi alamayız onlardan. Proletarya, önce siyasi hakimiyeti ele geçirmek, ulusal sınıf durumuna yükseltmek, kendini ulus olarak kurmak zorunda olduğu ölçüde kendisi de hala ulusaldır. Ama asla sözcüğün burjuva anlamında değil. Ulusal bölünmeler ve halklar arasındaki karşıtlıklar, burjuvazinin gelişmesiyle birlikte, ticaret özgürlüğüyle, dünya pazarıyla, sınai üretimin ve ona uygun düşen yaşam koşullarının bir biçimliliğiyle birlikte esasen her geçen gün biraz daha yok oluyor. Proletaryanın hakimiyeti, bunların daha da büyük bir hızla yok olmasını sağlayacaktır. En azından uygar ülkelerin birleşik eylemi, proletaryanın kurtuluşunun ilk koşullarından biridir. Bireyin, birey tarafından sömürülmesi ortadan kaldırıldığı ölçüde, bir ulusun başka bir ulusu sömürmesi de ortadan kaldırılmış olacaktır. Ulusun içindeki sınıfların karşıtlığıyla birlikte, ulusların birbirine beslediği düşmanlık da son bulacaktır. Komünizme, dini, felsefi ve genel olarak ideolojik açılardan yöneltilen iddialar daha ayrıntılı bir incelemeyi hak etmiyor. İnsanların yaşam koşullarıyla birlikte, toplumsal ilişkileriyle birlikte, toplumsal varoluşuyla birlikte tasarımlarının, görüşlerinin ve kavramlarının, sözün kısası bilincinin de değişikliğe uğradığını kavramak için daha derin bir anlayış gerekir mi? Fikirler tarihi, maddi üretim değiştiği ölçüde zihni üretimin de nitelik değiştirdiğinden başka neyi kanıtlamaktadır? Her çağın hakim fikirleri her zaman hakim sınıfın fikirleri olmuştur. Bütün bir toplumu devrimcileştiren fikirlerden söz edildiği zaman, eski toplumun bağrında yeni bir toplumun unsurlarının oluşmuş olması, eski fikirlerin çözülüşünün, eski yaşam koşullarının çözülüşüne ayak uydurmasından başka bir olgu dile getirilmiş olmaz. Eski dünya yok olmak üzereyken, Hristiyanlık eski dinleri alt etmiş bulunuyordu. Hristiyanlık fikirleri 19. yüzyılda aydınlanma fikirlerine yenik düştüğünde ise, feodal toplum o zamanın devrimci burjuvazisine karşı ölüm kalım savaşı veriyordu. Mezhep serbestliği ve din özgürlüğüne ilişkin fikirler, serbest rekabetin bilgi alanındaki üstünlüğünün bir ifadesinden başka bir şey değildi. Ama denilecektir. Dini, ahlaki, felsefi, siyasi, hukuki fikirler ve benzerleri tarihi gelişmenin seyri içinde hiç kuşkusuz değişikliğe uğrar. Din, ahlak, felsefe, siyaset, hukuk bu değişme içinde hep ayakta kalmıştır. Üstelik bütün toplumsal durumlarda ortak olarak bulunan özgürlük, adalet ve benzerleri gibi ölümsüz doğrular vardır. Oysa komünizm ölümsüz doğruları ortadan kaldırır. Dine, ahlağa yeniden şekil vereceğine bunları ortadan kaldırır, dolayısıyla da şimdiye kadarki bütün tarihi gelişmelere aykırı davranmış olur. Bu iddia ne demeye geliyor? Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, değişik dönemlerde değişik biçimlere bürünen sınıf karşıtlıkları içinde hareket etmiştir. Ama bu karşıtlıklar, hangi biçime bürünmüş olurlarsa olsunlar, bütün geçmiş yüzyıllar için ortak bir olgu vardır, o da toplumun bir bölümünün öteki bölümünü sömürmesidir. Öyleyse, gösterdiği olanca çeşitliliğe ve değişikliğe karşın bütün yüzyılların toplumsal bilincinin bazı ortak biçimler içinde sınıf karşıtlığı tümüyle ortadan kalkmadıkça tamamen çözülmeleri olanaksız bilinç biçimleri içinde hareket etmesinde şaşılacak bir yan yoktur. Komünist devrim, geleneksel mülkiyet ilişkilerinden en köklü kopuştur. Komünist devrimin gelişim seyrinin geleneksel fikirlerden en köklü kopuşu beraberinde getirmesine şaşmamak gerekir. Ama burjuvazinin komünizme olan itirazlarını bir yana bırakalım. Az önce gördüğümüz gibi işçi devriminde ilk adım proletaryayı hakim sınıf durumuna yükseltmek, demokrasi savaşını kazanmaktır. Proletarya, siyasi hakimiyetini, bütün sermayeyi burjuvazinin elinden adım adım söküp almak, bütün üretim araçlarını devletin, yani hakim sınıf olarak örgütlenmiş proletaryanın elinde merkezileştirmek ve üretici güçler kütlesini elden geldiğince hızlı bir biçimde artırmak için kullanacaktır. Elbette başlangıçta mülkiyet hakkına ve burjuva üretim ilişkilerine despotik tecavüzlerde bulunmaksızın, dolayısıyla iktisaden yetersiz ve savunulamaz gibi görünen ama hareketin seyri içinde kendilerini aşan ve üretim tarzını tümüyle altüst etmenin aracı olarak kaçınılmaz olan önlemler alınmaksızın bunu gerçekleştirmek olanaksızdır. Bu önlemler hiç kuşkusuz farklı ülkelere göre farklı olacaktır. Gene de şu önlemler en ileri ülkelerde oldukça genel olarak uygulanabilecektir. 1. Toprak mülkiyetinin kamulaştırılması ve toprak rantının devlet masraflarında kullanılması. 2. Ağır bir artan oranlı vergi. 3. Miras hakkının kaldırılması. 4. Bütün göçmen ve isyancıların mülkiyetine el konulması. 5. Kredinin devlet sermayesiyle işletilen ve münhasır tekel uygulayan bir ulusal banka aracılığıyla devlet elinde merkezileştirilmesi. 6. Nakliye işlerinin devlet elinde merkezileştirilmesi. 7. Ulusal fabrikaların, üretim araçlarının çoğaltılması, bütün büyük emlak ve arazilerin ortaklaşa bir plan uyarınca tarıma elverişli duruma konması ve iyileştirilmesi. 8. Herkes için eşit çalışma yükümlülüğü, özellikle tarım alanında sanayi ordularının kurulması. 9. Tarım ve sanayi işletmesinin birleştirilmesi, kentle kırsal alan ayrımının giderek ortadan kaldırılması. 10. Bütün çocuklar için resmi ve parasız eğitim. Bugünkü biçimiyle çocukların fabrikada çalışmalarına son verilmesi. Eğitimin maddi üretimle birleştirilmesi ve benzerleri. Gelişimin seyri içinde sınıf farklılıkları ortadan kalktığı ve bütün üretim birleşmiş bireylerin elinde yoğunlaştığı zaman, kamu iktidarı siyasi niteliğini yitirecektir. Gerçek anlamıyla siyasi iktidar, bir sınıfın başka bir sınıfı ezmek için kullandığı örgütlü zordur. Eğer proletarya, burjuvaziye karşı verdiği mücadele sırasında ister istemez sınıf olarak birleşiyorsa, eğer bir devrimle kendini hakim sınıf durumuna getiriyor ve hakim sınıf olarak eski üretim ilişkilerini zorla ortadan kaldırıyorsa, o zaman bu üretim ilişkileriyle birlikte sınıf karşıtlığının varoluş koşullarını, genel olarak sınıfları ve böylelikle sınıf olarak kendi hakimiyetini ortadan kaldırmış olacaktır. Sınıfları ve sınıf karşıtlıklarıyla eski burjuva toplumunun yerini, birimizin özgürce gelişmesinin, hepimizin özgürce gelişmesinin koşulu olduğu bir birlik alacaktır. Üç. Sosyalist ve Komünist Edebiyat. 1. Gerici Sosyalizm. A. Feodal Sosyalizm. Fransız ve İngiliz aristokrasisi tarihi konumundan dolayı modern burjuva toplumuna karşı risaleler kaleme almayı kendine iş edindi. 1830'daki Fransız Temmuz İhtilali'nde İngiliz Reform Hareketi sırasında bu sınıf o baş belası türedi karşısında bir kere daha pes etti. Ciddi bir siyasi mücadele söz konusu olamazdı artık. Yalnızca edebiyat kavgası kalıyordu geriye. Gel gör ki edebiyat alanında bile restorasyon döneminin eski tunturaklı lafları olanaksızdı. Aristokrasi kendini sevimli gösterebilmek için kendi çıkarlarını görünüşte gözden kaybetmek ve burjuvaziye karşı şikayetnamesini yalnızca sömürülen işçi sınıfı yararına formüle etmek zorunda kaldı. Böylece aristokrasi yeni efendisine hicviyeler düzerek ve yeni efendisinin kulağına az çok uğursuz kehanetler fısıldayarak teselli buldu. İşte feodal sosyalizm böyle ortaya çıktı. Biraz yakınma, biraz taşlama, biraz geçmişin yankısı, biraz geleceğin gözdağı, zaman zaman burjuvaziyi can evinden vuran dokunaklı, alaycı ve keskin, modern tarihin seyrini zerre kadar kavrayamadığı için etkisi bakımından her zaman gülünç kalan bir yargı. Halkı kendi arkalarında toplayabilmek için proleter dilenci torbasını ellerinde salladılar. Ama halk ne zaman onları izlediyse kıçlarındaki eski feodal armaları fark etti ve hiç de saygılı olmayan kahkahalar atarak dağıldı. Fransız meşruiyetçilerinin bir bölümü ve genç İngiltere bu temaşayı sundu. Feodaller kendi sömürü tarzlarının burjuva sömürüsünden farklı olduğunu kanıtlarken, kendilerinin çok farklı durum ve koşullarda sömürdüklerini ve o durum ve koşulların artık geçmişte kaldığını unuturlar. Kendi hakimiyetleri sırasında modern proletaryanın var olmadığını ispatlarken, tam da modern burjuvazinin kendi toplum düzenlerinin zorunlu yavrusu olduğunu unuturlar. Bir de eleştirilerinin gerici niteliğini o kadar az gizlerler ki, burjuvaziye yönelttikleri başlıca iddia tam da şu noktadan ibaret kalır. Burjuvazinin rejimi sırasında eski toplum düzenini tümüyle havaya uçuracak olan bir sınıf gelişmektedir. Burjuvaziyi daha çok bir proletarya yarattığı için değil de devrimci bir proletarya yarattığı için kınarlar. Dolayısıyla siyasi pratikte işçi sınıfına karşı alınan bütün cebir önlemlerine katılırlar. Günlük hayatta ise ettikleri onca tunturaklı söze karşın altın elmaları toplamak ve sadakati, sevgiyi ve onuru, koyun yünü, şeker pancarı ve ispirtolu içki bezirganlığına değişmeye gönül indirirler. Papaz nasıl her zaman feodalle el ele yürümüşse, papaz sosyalizmi de her zaman feodal sosyalizmle el ele yürümüştür. Hristiyan çileciliğine azıcık sosyalizm karıştırmaktan daha kolay bir şey yoktur. Hristiyanlık da özel mülkiyete, evlenmeye, devlete şiddetle karşı koymamış mıdır? Bunların yerine hayırseverliği ve dilenciliği, evlenme yasağını ve riyazeti, manastır hayatını ve kiliseyi vaaz etmemiş midir? Hristiyan sosyalizmi, aristokratın yüreğindeki hiddeti kutsamak için papazın serptiği kutsal sudan başka bir şey değildir. B. Küçük burjuva sosyalizmi. Feodal aristokrasi, burjuvazinin yıktığı, yaşam koşulları modern burjuva toplumunda yok olmaya yüz tutan ve körelen tek sınıf değildir. Orta çağ kasaba eşrafı ve küçük köylü zümresi modern burjuvazinin ilk habercileriydiler. Sanayi ve ticaret bakımından az gelişmiş ülkelerde bu sınıf bugün hala yükselen burjuvazinin yanı başında adeta bitkisel bir hayat yaşamaktadır. Modern uygarlığın geliştiği ülkelerde proletarya ile burjuvazi arasında yalpalayan ve burjuva toplumunun tamamlayıcı bir parçası olarak kendini durmadan yeni baştan oluşturan yeni bir küçük burjuvazi oluşmuştur. Ne var ki bu sınıfın mensupları rekabetin etkisiyle sürekli olarak proletaryanın içine savrulmakta, hatta büyük sanayi geliştikçe modern toplumun bağımsız bir parçası olarak tümüyle yok olacakları ve ticarette, manifaktürde, tarımda yerlerini ustabaşılara ve hizmetkarlara bırakacakları anın yaklaştığını görmektedirler. Köylü sınıfının nüfusun yarısından çok fazlasını meydana getirdiği Fransa gibi ülkelerde burjuvaziye karşı proletaryanın yanında saf tutan yazarların burjuva rejimini eleştirirken küçük burjuva ve küçük köylü ölçeğini kullanmaları ve işçilerden yana küçük burjuvazinin bakış açısıyla taraf olmaları doğaldı. Küçük burjuva sosyalizmi böyle doğdu. Yalnızca Fransa'da değil, İngiltere'de de bu edebiyatın başını Sismondi çekiyor. Bu sosyalizm modern üretim ilişkilerindeki çelişkileri büyük bir basiretle teşrih etti. İktisatçıların ikiyüzlü metiyelerini açığa vurdu. Makinelerin ve iş bölümünün yıkıcı etkilerini, sermayelerin ve toprak mülkiyetinin yoğunlaşmasını, aşırı üretimi, bunalımları, küçük burjuvaların ve köylülerin zorunlu yıkılışını, proletaryanın sefaletini, üretimdeki anarşiyi, servet dağılımındaki rahatsız edici eşitsizlikleri, ulusların karşılıklı sınai imha savaşını, eski göreneklerin, eski aile ilişkilerinin, eski milliyetlerin çözülmesini yadsınmaz bir biçimde kanıtladı. Gel gelelim, olumlu içeriği bakımından bu sosyalizm, ya eski üretim ve mübadele araçlarını ve onlarla birlikte eski mülkiyet ilişkilerini ve eski toplumu onarmayı amaçlar, ya da modern üretim ve mübadele araçlarını bu araçlarca parçalanmış ve parçalanması kaçınılmaz olan mülkiyet ilişkilerinin çerçevesi içine yeniden zorla hapsetmeyi. Her iki durumda da hem gericidir hem de ütopik. Manifaktürde lonca düzeni, kırsal alanda ataerkil ilişkiler. Son sözü budur onun. Daha sonraki gelişmesi için de bu doğrultu korkakça bir vicdan azabına kapılıp gitti. C. Alman sosyalizmi ya da hakiki sosyalizm. İktidarda bulunan bir burjuvazinin baskısı altında doğan ve bu iktidara karşı mücadelenin edebi ifadesi olan Fransız sosyalist ve komünist edebiyatı Almanya'ya getirildiğinde, bu ülkede burjuvazinin feodal mutlakiyete karşı mücadelesi henüz başlamıştı. Alman filozofları, yarı filozofları ve edebiyat meraklıları bu edebiyatı şevkle kaptılar. Ancak bu yazılar Fransa'dan göç ederken Fransa'daki yaşam koşullarının onlarla birlikte Almanya'ya göç etmediğini unuttular. Fransız edebiyatı Almanya'daki ilişkiler karşısında dolaysız pratik anlamını bütün bütüne yitirdi ve salt edebi bir görünüme büründü. İster istemez insanın özünün gerçekleştirilmesine ilişkin boş bir spekülasyon olarak görünecekti. Dolayısıyla 18. yüzyıl Alman filozofları ilk Fransız devriminin taleplerini genel olarak pratik aklın talepleri olarak görmekten ve Fransız burjuvazisinin irade beyanını da salt iradenin, olması gereken iradenin, gerçek insan iradesinin yasaları olarak anlamaktan öteye geçemediler. Alman kalem erbabı, yeni Fransız fikirlerini eski felsefi vicdanıyla uyumlu bir duruma getirmekten, daha doğrusu kendi felsefi bakış açısından hareketle Fransız fikirlerini mülk edinmekten öte bir çaba göstermedi. Bu mülk edinme, tıpkı genel olarak bir yabancı dilin mülk edinilmesi gibi, yani çeviri yoluyla gerçekleşti. Kişilerin eski putperestlik döneminin klasik eserlerinin kayıtlı olduğu el yazmalarının üzerine Katolik azizlerin yavan hayat hikayelerini yazdıkları bilinir. Alman kalem erbabı dünyevi Fransız edebiyatına keşişlerin yaptıklarının tersini yaptı. Kendi felsefi saçmalıklarını Fransızca asılların arkasına yazdılar. Söz gelişi para ilişkilerinin Fransızlar tarafından yapılan eleştirisinin arkasına insan özünün dışsallaşması, burjuva devletinin Fransızlar tarafından yapılan eleştirisinin arkasına da soyut genel olanın hakimiyetinin aşılması ve benzerleri gibi şeyler yazdılar. Fransızlar tarafından geliştirilenlerin altına koydukları bu felsefi boş lafları, eylem felsefesi, gerçek sosyalizm, Alman sosyalizm bilimi ve benzeri türünden adlarla vaftiz ettiler. Böylece Fransız sosyalist komünist edebiyatı adeta hadımlaştırıldı ve bu edebiyat Almanların elinde bir sınıfın bir başkasına karşı mücadelesini ifade etmekten çıktığı için Alman-Fransız tek yanlılığının üstesinden geldiğine, hakiki ihtiyaçlar yerine hakikatin ihtiyacını, proleterlerin çıkarları yerine insan özünün, genel olarak insanın, hiçbir sınıfa, hele gerçekliğe ait olmayan, yalnızca felsefi fantazinin puslu alemine ait olan insanın çıkarlarını savunduğuna seviniyordu. Elindeki kaba saba okul alıştırmalarına böylesine ciddiyet ve vakarla sarılan ve onları bağıra çağıra pazarlayan bu Alman sosyalizmi, bu arada yavaş yavaş kılı kırk yaran masumiyetini yitirdi. Alman burjuvazisinin, özellikle Prusya burjuvazisinin feodallere ve mutlak krallığa karşı mücadelesi, kısacası liberal hareket, daha ciddi bir nitelik aldı. Böylelikle hakiki sosyalizm, siyasi hareketin karşısına sosyalizm talebiyle çıkmak, geleneksel bedduaları liberalizme, temsili devlete, burjuva rekabetine, burjuva basın özgürlüğüne, burjuva hukukuna, burjuva özgürlüğü ve eşitliğine yağdırmak ve halk kitlesine bu burjuva hareketinin kendilerine hiçbir şeyi kazandırmayacağını, tam tersine her şeylerini yitirmelerine yol açacağını vaaz etmek için ne zamandır beklediği fırsatı ele geçirmiş oldu. Alman sosyalizmi, ruhsuz bir yankısı olduğu Fransız eleştirisinin kendisine uygun düşen maddi yaşam koşulları ve o koşullara uyarlanmış siyasi yapıyla birlikte modern burjuva toplumunun ön gerektirdiğini tam zamanında unutuverdi. Oysa Almanya'daki mücadelenin hedefi tam da bu ön koşulların elde edilmesinden başka bir şey değildi. Alman sosyalizmi, Alman mutlak hükümetlerine ve onların maiyetindeki papazlar güruhu, ukala takımı, büyük toprak ağaları ve bürokratlara burjuvazinin tehdit edici yükselişi karşısında memnunlukla karşıladıkları bir korkuluk olarak hizmet etti. Aynı hükümetlerin Alman işçi ayaklanmalarına verdikleri kamçı darbeleri ve filinta mermileri acı ilacının üstüne sunulmuş bir tatlı oldu Alman sosyalizmi. Dolayısıyla hakiki sosyalizm hükümetlerin elinde Alman burjuvazisine karşı bir silah olurken, aynı zamanda doğrudan doğruya gerici bir çıkarı, Alman kasaba eşrafının çıkarını temsil ediyordu. Almanya'da 16. yüzyıldan devralanan ve o zamandan bu yana çeşitli kılıklarda durmadan ortaya çıkan küçük burjuvazi, kurulu düzenin gerçek temelini oluşturur. Bu sınıfı korumak demek, Almanya'da kurulu düzeni korumak demektir. Burjuvazinin sınai ve siyasi hakimiyeti, bir yandan sermayenin yoğunlaşmasının, öte yandan devrimci bir proletaryanın doğmasının sonucu olarak, bu sınıfı kesin bir yok oluşla yüz yüze getirmektedir. Hakiki sosyalizm, bu iki kuşu bir taşla vuracağı benziyordu. Bir salgın gibi yayıldı. Spekülatif örümcek ağlarından dokunmuş, tumturaklı belagat çiçekleriyle süslenmiş, aşk baygını duyguların çiğ damlalarıyla ıslanmış kisve, Alman sosyalistlerinin tirili çıkmış, ölümsüz hakikatlerini sarıp sarmaladıkları bu abartılı kisve, yalnızca bu müşteriler arasında mallarının sürümünü arttırdı. Alman sosyalizmine gelince, o da bu kasaba eşrafının cafcaflı temsilcisi olma görevinin her geçen gün daha fazla farkına vardı. Alman ulusunu normal ulus, dar kafalı Alman'ı da normal insan ilan etti. Bu normal insanın her vicdansızlığına, gerçek niteliğinin tam tersine gizli, yüce, sosyalist bir anlam yakıştırdı. Bu çizgisini nihai sonucuna vardırarak komünizmin kaba kuvvet eğilimine doğrudan doğruya karşı çıktı ve bütün sınıf mücadeleleri karşısında tarafsız bir yücelik tasladı. Birkaç istisna dışında Almanya'da dolaşan sözde sosyalist ve komünist yayınların hepsi bu pis ve sinir bozucu edebiyatın alanına girer. 2. Muhafazakar sosyalizm ya da burjuva sosyalizmi. Burjuvazinin bir bölümü, burjuva toplumunun varlığını sürdürmesini sağlamak için toplumsal bozukluklara çare bulmak ister. Buraya girenler, iktisatçılar, hayırseverler, insancıllar, emekçi sınıfların durumunu düzeltmeyi kendilerine iş edinenler, hayır işleri örgütleyicileri, hayvanları koruma derneği üyeleri, itidal ve kanaatkarlık derneği kurucuları, üçkağıtçı reformcuların her türlüsü. Üstelik bu burjuva sosyalizminin tam bir sistem haline getirildiği de olmuştur. Proudhon'un Philosophie de la Misère'ni buna örnek gösterebiliriz. Sosyalist burjuvalar isterler ki, hem modern yaşam koşullarının nimetlerinden yararlansınlar, hem de bu koşulların kaçınılmaz sonucu olan mücadelelerden ve tehlikelerden uzak dursunlar. İsterler ki mevcut toplum sürsün ama onu devrimcileştiren ve çözen unsurlar olmasın. Proletaryasız burjuvazi isterler. Burjuvazi doğal olarak kendisinin hakim olduğu bir dünyayı dünyaların en iyisi sayar. Burjuva sosyalizmi bu avutucu tasarımı üzerinde çalışarak yarım ya da tam bir sistem haline getirir. Proletaryayı bu sistemlerini gerçekleştirmeye davet ederken ve böylece dosdoğru yeni Kudüs'e kavuşmaya davet ederken, aslında onun tek istediği, proletaryanın bugünkü toplumun içinde kalması ama onunla ilgili kinci tasarımlarından sıyrılmasıdır. Bu sosyalizmin ikinci, daha az sistemli ama daha pratik bir biçimi şu ya da bu siyasi değişikliğin değil, sadece maddi yaşam koşullarında, iktisadi ilişkilerde bir değişikliğin ona yarar sağlayabileceğini kanıtlayarak, işçi sınıfını her devrimci hareketten tiksindirmeye çalışmıştır. Ne var ki, bu sosyalizmin maddi yaşam koşullarında değişiklikten anladığı, asla burjuva üretim ilişkilerine son verilmesi, yani ancak bir devrimle mümkün olan bir son verme değil, yalnızca bu üretim ilişkilerinin temelleri üstünde olup biten, bir başka deyişle, sermaye ile ücretli emek ilişkisine hiç ilişmeyen, olsa olsa burjuvazi için hakimiyetinin maliyetini azaltan ve onun devlet bütçesini basitleştiren idari iyileştirmelerdir. Burjuva sosyalizmi en uygun ifadesini ancak tam bir söz sanatı olup çıktığı zaman bulur. Serbest ticaret. Çalışan sınıfın çıkarına koruyucu gümrükler. Çalışan sınıfın çıkarına hücre hapsi. Çalışan sınıfın çıkarına burjuva sosyalizminin son sözü, ciddi niyet taşıyan tek sözü budur. Burjuvazinin sosyalizminin özü tam da şu iddiadır. Burjuvalar burjuvadır, çalışan sınıfın çıkarına. 3. Eleştirel, ütopyacı sosyalizm ya da komünizm. Burada bütün büyük modern devrimlerde proletaryanın taleplerini dile getirmiş olan edebiyattan söz etmiyoruz. Babeuf'un yazıları ve benzerleri. Feodal toplumun yıkılmakta olduğu bir genel galeyan döneminde, proletaryanın kendi sınıf çıkarını dolaysızca kabul ettirmek üzere giriştiği ilk çabalar, kaçınılmaz olarak başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü o sıralar hem proletaryanın kendisi gelişmemiş bir durumdaydı, hem de proletaryanın kurtuluşunun maddi koşulları henüz yoktu. Bu koşullar ancak burjuva döneminin ürünü olabilirdi. Proletaryanın bu ilk hareketlerine eşlik eden devrimci edebiyatın içeriği ister istemez gericidir. Genel bir çilecilik ve kaba bir eşitçilik telkin eder. Gerçekten sosyalist ve komünist olan sistemler, Saint-Simon'un, Fourier'in, Owen'ın sistemleri ve benzerleri, proletaryayla burjuvazi arasındaki mücadelenin az önce sözünü ettiğimiz ilk döneminde gelişmemiş olduğu döneminde doğar. Gerçi bu sistemlerin mucitleri, sınıf karşıtlığını da, çözücü unsurların etkinliğini de hüküm süren toplumun kendisinde bulurlar. Ama proletarya tarafında tarihi bir öz devim, kendine özgü bir siyasi hareket görmezler. Sınıf karşıtlığı sanayinin gelişmesiyle uygun adım geliştiğinden, proletaryanın kurtuluşunun maddi koşullarını bulamaz ve bu koşulları yaratacak bir toplumsal bilim, toplumsal yasalar ararlar. Toplumsal faaliyetin yerini onların kişisel yaratıcı faaliyeti, kurtuluşun tarihi koşullarının yerini onların kafalarında yarattıkları koşullar, proletaryanın adım adım sınıf halinde örgütlenmesinin yerini de bu mucitlerin kendi kafalarından özel olarak bulup çıkardıkları bir toplum örgütlenmesi alacaktı. Gelecek dünya tarihi bunların gözünde kendi kafalarındaki toplum planlarının propagandası ve pratik uygulamasından ibarettir. Planlarında özellikle en çok acı çeken sınıf olarak çalışan sınıfın çıkarını savunduklarının gerçi bilincindedirler. Proletarya onlar için sadece bu acı çeken sınıf özelliğiyle vardır. Ama gerek sınıf mücadelesinin gelişmemiş biçimi, gerek kendi yaşam koşulları, kendilerinin bu sınıf karşıtlığının çok üstünde olduklarına inanmalarını beraberinde getirir. Toplumun bütün üyelerinin, hatta durumu en iyi olanının bile yaşam koşullarını düzeltmek isterler. Dolayısıyla ayrım yapmaksızın sürekli toplumun tümüne, hatta tercihen hakim sınıfa seslenirler. Mümkün olan en iyi toplumun, mümkün olan en iyi planı olduğunu kabul etmek için onların sistemini bir kere anlamak yeter de artar. Bundan dolayı her türlü siyasi eylemi, özellikle her türlü devrimci eylemi reddederler. Hedeflerine barışçı yoldan varmak isterler ve küçük, başarısızlığa uğraması doğal olan deneylerle, örneklerin gücüyle yeni toplumsal incirin yolunu açmaya çabalarlar. Geleceğin toplumunun gerçek dışı tasviri, proletaryanın henüz hiç gelişmemiş olduğu, dolayısıyla kendi konumunu da ancak gerçek dışı bir gözle kavrayabildiği bir dönemde, bu sınıfın toplumun bütünüyle yeniden şekillendirilmesine duyduğu ilk içgüdüsel özlemlerden doğar. Ama sosyalist ve komünist yayınlar eleştirel unsurlardan da oluşur. Var olan toplumun bütün temellerine saldırırlar. Bu yüzden işçilerin aydınlanmasında son derece değerli bir malzeme sağladılar. Geleceğin toplumu üzerine olumlu önermeleri, örneğin kentle kırsal alan arasındaki karşıtlığın, ailenin, özel kazancın, ücretli emeğin kaldırılması, toplumsal uyumun müjdelenmesi, devletin yalnızca üretimin yönetilmesine dönüştürülmesi, bütün bu önermeleri tam o sıralar yeni gelişmeye başlayan, ancak ilk, biçimlenmemiş belirsizliği içinde tanıdıkları sınıf karşıtlığının ortadan kalkmasından öte bir şeyi ifade etmez. Bu nedenle de söz konusu öneriler henüz tümüyle ütopik bir anlam taşıyor. Eleştirel ütopyacı sosyalizm ya da komünizmin önemi tarihi gelişmeyle ters orantılıdır. Sınıf mücadelesi ne kadar gelişir ve ne kadar şekillenirse, mücadelenin güya üstüne çıkan bu tutum, mücadeleye yöneltilen bu hayal ürünü saldırılar da bütün pratik değerini, bütün teorik haklılığını o ölçüde yitirir. Bu nedenle bu sistemlerin sahipleri birçok bakımdan devrimci oldukları halde onların öğrencileri her seferinde gerici mezhepler oluştururlar. Bunlar proletaryanın tarihi gelişmesini devam ettirmesi karşısında ustalarının eski görüşlerine sıkı sıkıya sarılırlar. Dolayısıyla tutarlı olarak sınıf mücadelesini yeniden körletmeye ve karşıtlıkların arasını bulmaya çabalarlar. Hala deneme yoluyla toplumsal ütopyalarını gerçekleştirmeyi, tek tek falansterler oluşturmayı, home kolonileri kurmayı, küçük bir ikarya yaratmayı, Yeni Kudüs'ün muhtasar baskılarıdır bunlar, düşlerler. Bütün bu boş hayalleri kurabilmek için de burjuva yürekleri ve para keselerinin insan sevgisine seslenmek zorunda kalırlar. Giderek daha önce sözünü ettiğimiz gerici ya da muhafazakar sosyalistlerin kategorisine inerler ve onlardan sadece daha sistemli bilgiçlikleri ve kendi toplumsal birimlerinin mucizevi etkilerine olan bağnaz batıl inançlarıyla ayrılırlar. Bu nedenle işçilerin sadece yeni İncil'e kör bir inançsızlığın sonucu olabilecek her türlü siyasi hareketine öfkeyle karşı çıkarlar. İngiltere'deki Owen'cılar, Fransa'daki Fourier'ciler sırasıyla Chartistlere ve reformculara karşıdırlar. Dört. Komünistlerin çeşitli muhalefet partileri karşısındaki konumu. Komünistlerin şimdiden kurulmuş işçi partileriyle ilişkileri, yani İngiltere'deki Chartistler ve Kuzey Amerika'daki toprak reformcularıyla ilişkileri, ikinci bölümün ışığında kendiliğinden anlaşılır. Komünistler, işçi sınıfının dolaysız amaçlarına ve çıkarlarına ulaşılması için mücadele ederler. Ama bugünkü hareketin içinde, hareketin geleceğini de temsil ederler. Fransa'da muhafazakarlar ve radikal burjuvaziye karşı Sosyal Demokratik Parti ile birleşirler. Ancak devrimci gelenekten aktarılan boş laflara ve yanılsamalara karşı eleştirel bir tutum takınma hakkından da vazgeçmezler. İsviçre'de radikalleri desteklerler ancak bu partinin çelişik unsurlardan, kısmen Fransa'daki anlamında demokratik sosyalistlerden, kısmen radikal burjuvalardan oluştuğunu gözden kaçırmazlar. Polonyalılar arasında bir toprak devrimini ulusal kurtuluşun koşulu yapan partiyi, 1846'daki Krakow ayaklanmasını hayata geçiren partiyi desteklerler. Almanya'da Komünist Partisi, burjuvazi devrimci bir tutum takınır takınmaz, mutlak monarşiye, feodal toprak mülkiyetine ve küçük burjuvaziye karşı burjuvazi ile birlikte mücadele eder. Ama burjuvazinin hakimiyetiyle birlikte getirmek zorunda olduğu toplumsal ve siyasi koşulları, Alman işçileri burjuvaziye karşı birer silah olarak çevirebilsinler diye, Almanya'da gerici sınıflar devrildikten sonra, burjuvazinin kendisine karşı mücadele derhal başlasın diye, burjuvazi ile proletarya arasındaki düşmanca karşıtlık konusunda işçilere olabildiğince açık bir bilinç kazandırmayı bir an bile ihmal etmezler. Komünistler dikkatlerini en başta Almanya'ya yöneltirler. Çünkü Almanya, burjuva devriminin arifesindedir. Ve çünkü bu altüst oluşu genel olarak Avrupa uygarlığının daha ileri olduğu koşullarda ve 17. yüzyıl İngiltere'si ile 18. yüzyıl Fransa'sındakinden çok daha gelişmiş bir proletarya ile gerçekleştirecektir. Öyle ki, Alman burjuva devrimi ancak bir proletarya devriminin dolaysız ön gösterisi olabilir. Kısacası, komünistler her yerde mevcut toplumsal ve siyasi düzene karşı her devrimci hareketi desteklerler. Bütün bu hareketlerde ne ölçüde gelişmiş olduklarına bakmaksızın, mülkiyet sorununu hareketin temel sorunu olarak öne çıkarırlar. Nihayet her yerde, bütün ülkelerin demokratik partilerinin birleşmesi ve anlaşması için çalışırlar. Komünistler, görüşlerini ve niyetlerini gizlemeye tenezzül etmezler. Amaçlarına ancak şimdiye kadarki her türlü toplum düzeninin zorla devrilmesiyle ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın, hakim sınıflar bir komünist devrim korkusuyla titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şey yoktur. Kazanacakları bir dünya vardır. Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!